propunerile de miniștri interimari după ce șeful statului a refuzat numirea noilor miniștri propuși de PSD. Am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Adolescenta în vârstă de 15 ani din Vaslui, suspectă de meningită, a murit. Era internată în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Este al doilea deces în câteva zile. Joia trecută, o elevă de la Colegiul Național Gheorghe Lazar din capital a murit tot din cauza meningitei. O fată din Botoșani este de asemenea internată la Iași, răspunde însă la tratament. Iar ministrul Sorina Pintea declară la Europa FM că alte cazuri de infectare au fost confirmate în București, dar este vorba de purtători sănătoși ai virusului. Ana Stanciu are toate informațiile. În urmă cu aproape o săptămână, adolescenta în vârstă de 15 ani din Vaslui a fost internată cu dureri în zona rinichilor. Marți dimineață, starea sa s-a deteriorat brusc, pe corp apărându-i o erupție specifică meningitei. Din păcate, medicii nu au mai reușit să o salveze. O fată din Botoșani este de asemenea internată la Iași, ea răspunde însă la tratament. Adolescenta a venit în România din Italia pentru vacanța de Paște. Medicul Bogdan Alexandroae, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Botoșani. În prezent, fața este sub tratament, evoluția este foarte bine, se simte bine. Mai mult, două noi cazuri de infectare cu virusul meningitei au fost confirmate la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București, unde o elevă de 18 ani, diagnosticată săptămâna trecută cu meningită meningococică, a murit. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține însă la Europa FM că în cele două noi cazuri este vorba de purtători sănătoși ai virusului. Nu sunt cazuri de meningită, sunt două cazuri la purtători sănătoși. Nu e vorba de meningită meningococică, adică? Nu, de alt tip de bacterie și li s-a administrat tratamentul de profilactic, respectiv antibiotice, dar nu sunt probleme. Informația mea este că sunt doi elevi. Simptomele meningitei sunt febra, durerile de cap și vărsăturile. Prezentarea la medic la primele semne de boală este esențială. Coplata serviciilor medicale private intră pentru a doua oară pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Ideea va fi analizată astăzi, când este posibil adoptarea unei ordonanțe de urgență pe această temă. Proiectul spune că pacienții se vor putea trata, dacă vor, la clinici private. O parte a costului ar urma să fie suportată de Casa de Asigurări de Sănătate. Manuela Niculescu ne explică. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că furnizorii privați de servicii medicale vor putea încasa diferența dintre costul real al unei intervenții sau al investigațiilor și sumele decontate de Casa de Asigurări. Urgența s-ar justifica prin nevoia ca noul contract cadru de acordare a serviciilor să intre în vigoare la 1 iulie. După această ordonanță ar trebui adoptate alte două acte normative. Președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Private, Cristian Hotoboc, susține că unitățile medicale comerciale nu vor lua bani de la pacienți pentru pachetele medicale de bază. Asociațiile de pacienți au amintit însă că aceeași idee s-a mai pus în practică acum câțiva ani. Rezultatul a fost că nu puține clinici private au umflat prețurile, drept pentru care și pacienții și Casa de Asigurări de Sănătate au plătit mai mult. Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, a adăugat că sunt județe în care plafonul pentru analizele decontate este atins în primele zile ale fiecărei luni. Cei mai mulți pacienți sunt astfel siliți să plătească pentru analize. Potrivit domnului Barbu, unii mor pentru că nu au bani de investigații. Invitat aseară la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a contestat intențiile Ministerului Sănătății. A spune că banii de la casă nu sunt suficienți ca să financeze costurile de tratament într-un spital, suntem total de acord. Noi nu știm cât este costul real și nu se finanțează costul real al cazului. Dacă spitalul public rămâne cu această finanțare, și eu spun la sectorul comercial, voi puteți, peste banii care le luați de la casă, să mai puneți o sumă la discreția voastră, în plus pentru bolnav, înseamnă că bolnavul, când ajunge la sectorul comercial, va trebui să scoată bani în plus când el este de fapt sprijinit de Casa de Asigurări, pe asigurările lui sociale publice. Raed Arafat a adus în discuție cazurile în care medicii lucrează și la stat și la privat, dar îi îndeamnă pe pacienți să nu se trateze în sistemul public de sănătate. Așa numita practică dublă și la stat și la privat este, potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, cancerul sănătății. Victima întotdeauna este pacientul, nu e altcineva. Lumea se joacă cu pacientul cum dorește în momentul în care n-ai reguli și n-ai nicio regulă între un sector și altul și cum se mișcă pacienții între ei. O soluție ar fi să intre asigurările private și atunci putem să venim și să spunem de la o salarizare în sus trebuie să ai asigurări complementare private facultative, după care de la un salariu în sus chiar obligatorii și de la un salariu în jos oamenii să fie scutiți de asigurările complementare și să fie asigurați prin solidaritate socială. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență aseară la Europa FM. Ieri au revenit în țară cei 8 elevi din Iași care se aflau în Sri Lanka în momentul atacurilor teroriste care au vizat biserici și hoteluri, în urma cărora au murit peste 320 de persoane, alături de o profesoară. Elevii se aflau într-un schimb de experiență în Sri Lanka. Premierul Viorica Dăncilă i-a trimis aseară președintelui Klaus Iohannis propunerile de miniștri interimari. Ana Birchel ar urma să preia temporar Ministerul Justiției, Eugen Teodorovici pe cel al fondurilor europene, iar Radu Oprea, Ministerul Românilor de Pretutindeni. Președintele Klaus Iohannis a refuzat ieri să accepte remanierea cabinetului, iar coaliția de la putere a renunțat pentru moment la o restructurare, procedură pentru care este nevoie de un vot al Parlamentului. Cele trei propuneri pentru a înlocui miniștrii care pleacă sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Deci persoanele pur și simplu nu sunt pregătite, nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste poziții. Dacă în această fază, înainte să scriu eu vreun răspuns sau vreun decret, Parlamentul încearcă o restructurare, vom vedea împreună cu Departamentul de Specialitate ce acțiuni juridice s-ar impune atunci. Într-o primă reacție față de gestul lui Klaus Iohannis, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la Europa FM că președintele vrea doar să împiedice activitatea guvernului. Președintele Iohannis s-a comportat la fel ca întotdeauna, încercând să-și exprime păreri negative asupra persoanelor propuse și să-i prostească pe toți, cu o atitudine quasi-științifică în ceea ce privește motivarea refuzurilor. S-a motivat în sensul că nu respectă nu știu ce criterii cei propuși. Păi, ca să fie admis la miliția de pe vremuri, trebuie să ai minimum 1,70 m. Cred că acest criteriu ascuns a fost aplicat, chiar dacă nu mai e de 1,70 m, poate de 80 sau 90 de către președintele Iohannis, în motivarea deciziei sale de a refuza remanierea guvernamentală. Și premierul Viorica Dăncilă consideră că respingerea celor trei miniștri propuși, Eugen Nicolicea, Oana Florea și Liviu Brăiloiu, este lipsită de fundament. Restructurarea guvernului rămâne în discuție, însă după sărbători. Iată ce spune vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache. Mi se pare totuși un abuz, atâta timp cât premierul Viorica Dăncilă a prezentat niște demisii ale colegilor mei din guvern, trebuia să ia act de acele demisii. Cea mai rapidă soluție în acest moment este soluția restructurării. În acest fel vom demonstra președintelui cât și opoziției că avem o majoritate consolidată. Deputații se reunesc în plen astăzi pentru a supune votului final modificările aduse codurilor penale, aprobat deja de Senat. Proiectul a fost dezbătut ieri în Comisia Parlamentară pentru Reforma a Legilor Justiției, condusă de socialdemocratul Florin Iordache, și au fost discuții aprinse. Membrii Comisiei au aprobat schimbările codurilor penale în baza unei hotărâri a Curții Constituționale. Aceasta invalidase mai multe articole pe care tot Comisia Iordache le adoptase. Senatoarea PNL Alina Gorghiu a cerut amânarea ședinței pentru că în București se află zilele acestea o delegație de experți a Comisiei de la Veneția, veniți tocmai să discute despre aceste modificări. Prima propunere pe care vă fac este să amânăm discuția pe săptămâna viitoare, pentru că mi se pare important ca această comisie să poată vedea și concluziile pe care Comisia de la Veneția le va avea în urma dezbaterilor, repet, cu toți factorii de decizie din sistemul judiciar pe tema cod penal și cod de procedură penală. Florin Iordache s-a grăbit să respingă solicitarea venită din partea opoziției. Vedeți ce rău vă face presa. Vă spun ceva, vă dau o veste proastă. Eu v-am ascultat cu foarte multă... Ascultați-mă și după aceea vă dau cuvânt. Comisia de la Veneția tocmai nu va veni pentru codul penal și codul de procedură penală. Comisia de la Veneția, tocmai ca să știe cei de la presă, Comisia de la Veneția va veni pe ordonanța 90-92, 7 și 14. Deci vine numai pe legile justiției. Deci să stăm, să așteptăm că va veni Comisia de la Veneția. Parcă vine Mesia. Ce să spună Comisia de la Veneția? Deputatul USR Stelian Ioni a tras atenția lui Florin Iordache că există amendamente depuse de opoziție. Intrăm în textul legii codului de procedură penală în forma pe care ne-a fost înaintată de Senat. Da. Avem amendamente, domnul președinte. Da. Și vă reamintesc faptul că în prima ședință, de fapt în ședința trecută, am procedat de aceeași manieră. Sigur. Am discutat, așa am votat. Așa vom face și acum, fără îndoială. M-ați auzit pe mine spunând altceva? Propunerile PNL și USR au fost respinse în serie, așadar astăzi aceste modificări ar urma să fie votate în plenul Camerei Deputaților fără decizional în acest caz. Tot astăzi președintele Klaus Iohannis se întâlnește cu membrii Comisiei de la Veneția. Modificarea codurilor penale este una dintre temele de discuție. O întâlnire solicitată de cei din Comisie și cu siguranță vom discuta și situația codurilor. Parlamentarii opoziției au anunțat deja că vor face contestație la Curtea Constituțională în cazul modificărilor legislative făcute codurilor penale. Să mai amintim și că procedura parlamentară a fost reluată întrucât ministrul demisionar al Justiției, Tudorel Toader, a refuzat să opereze schimbările din codurile penale prin ordonanță de urgență, ceea ce a dus la înlăturarea lui din guvern. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile din vest. Ceva nori vor fi în prima parte a zilei, în nord-vestul, nordul, centrul și estul țării, unde cu totul izolat va ploua slab. Vântul bate mai tare în sudul Banatului și în zonele montane înalte din Carpații meridionali. Vremea se va încălzi ușor și în capitală, cer variabil astăzi, vânt slab și o maximă care va ajunge la 20 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Petrolul Ploiești a evitat a treia înfrângere consecutivă în Liga Secundă și rămâne în cursa pentru promovare. Lupii galbeni au fost conduși la pauză în deplasarea de la Mioveni, dar au revenit și s-au impus cu 2-1. Petrolul se menține astfel la 4 puncte de locul de baraj ocupat de Ucluj, cu 7 etape rămase până la finalul sezonului. Pe primele două poziții ce asigură promovarea directă în Liga 1 se află Academica Clinceni și Chindia Târgoviște. Florin Andone a fost titular la Brighton, care s-a aflat la câteva minute de un egal pe terenul semifinalistei Ligii Campionilor, Tottenham. Eriksen a înscris însă pentru Hotspurs în minutul 88, 1-0, și echipa londoneză își consolidează locul al treilea. În schimb, Brighton a ajuns la 5-a înfrângere în ultimele 6 etape și mai are doar 3 puncte peste ultima poziție retrogradabilă ocupată de Cardiff. Florin Andone nu a strălucit aseară și a fost schimbat în minutul 64. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au trecut de runda inaugurală a turneului de la Barcelona. Ei au învins pe spaniolii David Marrero și Fernando Verdasco 6-3-7-6. Eliminați din primul tur la ultimele două turnee, la Miami și Monte Carlo, Tecău și Royer vor juca acum cu Jamie Murray și Bruno Soares, cuplul cap de serie numărul 2. În altă ordine de idei, la Stuttgart, Raluca Olaru și partenera ei, Daria Jurac, le-au eliminat pe principalele favorite, Nicole Melichior și Kveta Peșche. A fost un meci spectaculos de aproape 2 ore. Românca și croata au pierdut primul set la 5 și s-au impus apoi cu 7-5 și 13-11 în decisiv. Nu s-ar fi impus în meciul ăla de Fed Cup? Că era în lot Raluca Olaru. Da, bine. Cine ar fi putut să o trimită în teren la un meci cu asemenea miză pe Raluca Olaru, o jucătoare bună, dar care nu are experiența Simonei Halep, chiar dacă la dublu aparent s-ar descurca mai bine. Vreau, Vlad, să te rog dacă vrei să reconsideri pronosticul de ieri de la Manchester United-Manchester City. Pentru noi e un meci foarte important. De ce? Am zis că e egal pentru City. Așa am zis eu. Păi da. Da. Deci City... Aici. Ce vrea să zică Luca? Nu vrei cumva să te mai gândești un pic? De ce colegul e un egal pentru Liverpool? Ah. Adică, știi? Da. Acolo ar fi treaba. Nu mă bate City. Diseară ne uităm. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Domnul Vlad, avem onoarea. Piesa noastră în această dimineață. Prince Kiss. Pupici! Cu sclipici, dacă vrei. Da, da, da.